ऐं असांखे छा थियो आहे जो अल्लाह खे ऐं जेकी असां वटि सच यानी क़ुरान आयो तंहिंखे हिन हूंदे बि न मञूं जो उमेद था रखूं त असांजो पालणहार असांखे सालिहनि जी टोलीअ सां गॾे बिश्त में दाख़िल कंदो।